Bai, beraz, tabakoa, zenta hor, azaroan, da tabakoa gelditzeko hilabetea. Eiten dute le mois sans tabac, eta, bon, badira informazioen itz interneten, bada ere aplikazio bat, sortu dutena jenden motibatzeko, eta hola, eta pixkat euskaraldia iten den bezala, iten da, hola, hileite bat jenden motibatzeko. Eta behaz, ara, txatuko gira horren aipatzea, aipatuko ditugu ze izaiten aldiren gelditzaren motivazioak, eta nola gainditzen aldiren zailtasun gehienak. Beraz, tabakoa, edo erretzen dugularik, zepa hasten da? Bi gauza, deia lehen gauza gertatzen dena da pipatzeaikin, nikotina kantitatea azkarki egiten dela bururat, eta horrek dependentzia bat sortzen duela bizikifite. Ez bagira bere alau hartzen ere, eta bigarren gauza da, ez dugula bakarrik nikotina erretzen, baina ere hor diren ba gudrona edo eta beste, eta horiek babiriketan ba odol zainetan gelditzen diela. Beraz, horrekin ba eritasun hainitz ekartzen aldira, luzaroan segitzen bada erretzen. Behaz ez aiten aldira gelditzearen motivazioak, se pentsatzen dut jaanik entzunak izan diela, mebo. Jakin behar da sangreen laur dena, tabakoari lotua dela, behaz gehienetan dira biriketako sangrea edo aho, zintzur eta beste. Hai. Behaz, jadanik tipitziaikin edo gelditzeaikin, ebe sangreok aiteko irriskoa ere tipitzen da. Eta horrez gain bihotzekoak eta odol zainetako eritasunak tipitzen dira ere, tabakoa tipituz edo geldituz. Beraz, bon, ez da gutxi hori ere. Horrez gain badira aipatu ditugu birikak, beraz, ezan nahi du tipitzeaikin behatsa hartzeko restasun gehiok aiten aldela, gutxo akitua edo gutxo atxantua eta ere gutxo akitua senditzen algirela. Bronxita gutxo, hara, hori, eta bestalde, tripakomina gutxo, lajuko problema gutxo. Batzuek gaiten alituzte aheman seksualetako problema aski berezi batzu batzutan hori lotuak ere izaiten aldirenak. Zoin dira laguntza desberdinak Amaia Bidart? Justuki nikotin hartzeko molde desberdinak edo patx edo gom edo zigarret elektroniko edo behaz bako txaintzatzen izaiten alda bako txakatxe maiten aldu berdina. Gero ez da dudatu behar behiz Behin, segida azkar bat ukaitea astapenean justuki bakutsari dosiak adaptatzeko, edo ez aski, edo sobera batzutan. Eta gero horrez gain, badira terapia psikologikoak, batzuk hipnosia egiten dute, olako gauzak, biztan dena ere ariketa fisikoa egitea, horrek gorputzean ezaiten ari den tentsio horrek pixkat jausteko launtzen aldu. Eta ara. Eta horrez gain ez dudatzia ere laundua izaitia. Bai. Zenta ez da batea algeik laguntza galdeitia edo nikotina jodezkoen hartzia edo justu norbaiten ikustea joitia edo sustengu baten ukaitia. Eta medikoak egiten alduan lehen gauza, deia bakotxarekin aipatzea zer diren alde batetik bakotxaren motivazioak eta zer izaiten aldiren bakotxaren beldurrak edo berak senditzen aldituen zailtasunak.